อรุณสวัสดิ์ครับทุกฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์นะครับกับช่วงของสมการชีวิตที่จะนำเรื่องราวประเด็นข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะแล้วก็นำหลักธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับมาใช้ประกอบนะครับเพื่อที่จะนำหลักธรรมนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์พระอาจารย์ก็จะมากับคุณชมพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์เพื่อได้จะนำเรื่องราวในโลกปัจจุบันนี้แหละว่ามีส่วนไหนที่จะมีเนื้อหาธรรมะควรจะนำไปปรับใช้ได้หรือมีความที่จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราแต่วันนี้เราก็มีข่าวเรื่องอะไรบ้างคุณชมพล ครับเรื่องแรกครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนโควิด-19นะครับที่มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับมาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้เริ่มฉีดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นแสงสว่างที่เราบอกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับแสงสว่างเกิดขึ้นกลางประเทศไทยแล้วครับแล้วก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วทุกประเทศเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วดังนั้นเราจะเห็นว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็คาดเดาละว่าน่าจะดีขึ้นทั่วโลกนะฮะน่าจะดีขึ้นทั่วโลกสิ่งต่างๆก็น่าจะกลับมาดีการค้าการขายก็น่าจะกลับมาดีการท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาดีกิจกรรมกิจการต่างๆก็น่าจะกลับมาเปิดได้เป็นปกติใช้ชีวิตได้เป็นปกติ 100% แต่ตรงนี้ต้องย้ำนิดนึงครับว่าวัคซีนเนี่ยก็คงแค่ช่วยบรรเทานะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วว่าแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนเข้าไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นโควิด-19นะครับเรายังมีโอกาสที่จะเป็นโควิด-19ได้เพียงแต่ว่าความรุนแรงของโรคจะน้อยลงน้อยลงยังไงเช่นถ้าคุณเป็นโควิด-19เนี่ยคุณอาจจะเสียชีวิตคุณเป็นโควิด-19คุณอาจจะต้องนอนโรงพยาบาล 3-4 เดือนหรือก็มีอาการรุนแรงแต่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนไปแล้วและได้รับเชื้อโควิด-19ไปอาจจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ 3-4 วันนอนพักที่บ้านก็หายไปแต่นั่นก็คือเป็นโควิด-19แต่ว่าความรุนแรงของโรคก็จะน้อยลงคุณหมอย้ำเตือนครับบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือที่ทำอยู่ทุกวันนี้แหละครับกาดอย่าตกครับก็สวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องขอย้ำเตือนสักนิดหนึ่งเอาล่ะวัคซีนมาแล้วเราก็ดีอกดีใจแล้วก็มีความหวังกันไปใจชื้นกันละครับวัคซีนละครับทางใจละครับพระอาจารย์ครับเราจะมีวัคซีนทางใจอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความปกติสุขมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ครับ ทีนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวด้วยพระอาจารย์คิดว่าแล้วแต่ละยี่ห้อแต่ละผู้ผลิตก็จะมีประสิทธิภาพหรือว่าผลการให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลของมันก็จะแตกต่างกันถูกไหมทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าเวลาเขาฉีดวัคซีนลงไปเนี่ยเขาก็ฉีดไปที่ตัวของเรากายของเราถูกไหมเชื้อโรคเวลามันเข้ามามันก็เข้ามาในกายของเราโอเคนะแสดงว่ากายของเราเนี่ยมีทั้งเชื้อโรคด้วยมีทั้งตัวเนื้อเยื่อคือร่างกายของเราด้วยปอดตับพวกนี้แล้วก็ยังมียาด้วยอยู่ในนี้หมดคือมันผสมกันอยู่ในนี้หมด ครับ โอเคนะแต่ว่าแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันคือไวรัสมันก็ทำลายเซลล์ของเราโอเควัคซีนมันก็ไปทำลายเจ้าไวรัสร่างกายของเรานี่เราต้องพยายามจะรักษามันไว้อยู่แล้วอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกลับมานะเปรียบเทียบกับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนขันห้าคือขันห้าโอเคนะสิ่งที่เป็นเชื้อโรคทำลายจิตใจร่างกายของเราอยู่นั่นคือตัณหาวิชาเปรียบเหมือนกับไวรัสแล้วยาที่จะมากำจัดเจ้าไวรัสหรือเป็นวัคซีนป้องกันนี้คืออริยมรรคมีองค์8โอเคนี้จะให้เราเห็นภาพเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาในกายในใจของเราคุณมีความหิวความมืดความร้อนนี่คืออาการที่จิตเราป่วย ครับ หิวนี่ก็คือราคะร้อนนี่ก็คือโทสะมืดนี่ก็คือโมหะมีอาการแบบนี้ขึ้นมาเราก็ใส่ยาลงไปนั่นคือมรรค8มรรค8ก็มีศีลสมาธิปัญญาทีนี้พอใส่ลงไปแล้วเนี่ยคุณสมบูรณ์ลองคิดดูว่าเวลาเขาฉีดยาเนี่ยเขาก็ฉีดหลายเข็ม ครับ เป็นแล้วแต่สูตรแล้วเราก็ใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันก็แล้วแต่สูตรของยาผู้ผลิตใช่ไหม ครับ เช่นเดียวกันว่าเวลาที่เราใส่ยาลงไปเนี่ยคือมันต้องมีวิธีการของเขายาเนี่ยเราต้องพัฒนาใส่ลงไปให้มากๆ คือหมายความว่าตามขั้นตอนกระบวนการของเขาในขณะที่เชื้อโรคเนี่ยคุณต้องกําจัดออกคือไม่ใช่แค่ว่าวัคซีนมันจะกําจัดเชื้อโรคได้อย่างเดียวก็ยังพูดถึงว่าการออกกําลังกายการดื่มน้ํามากๆการที่นอนเพียงพอระบบร่างกายของเรามันก็จะกําจัดเชื้อโรคได้อยู่แล้วโอเคไหมถึงแม้บางคนก็หายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมทีนี้ว่าไอ้จุดนี้แหละว่าร่างกายของเราเนี่ยเราต้องดูแลทำความเข้าใจเชื้อโรคคือตัณหาคุณต้องละออกละออกมรรคแปดเปรียบเหมือนยาคุณต้องใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันจึงเป็นกิจที่ควรทำคนละอย่างกิจที่ควรทำคนละอย่างนะเชื้อโรคคุณต้องกำจัดออกเปรียบเหมือนตัณหาคุณยังมีให้มากต้องกำจัดออกละออกวัคซีนคือยาคุณต้องใส่เข้าไปใส่เข้าไปพัฒนาให้มันดีมีประสิทธิภาพให้สูงเปรียบเหมือนมรรคแปดคือสมาธิคือศีลคือปัญญาตอนนั้นเนี่ยสมมติว่าเราไปฝึกนั่งสมาธิเราบอกโอ้ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเราเลิกเอ้าเหมือนคุณกินยามันยังไม่ทันหายเลยคุณก็เลิกกินยาไงคุณเขาต้องฉีด2โดสดันไปฉีดโดสเดียวมันก็ไม่ได้ผลไงคือหมายเพราะนั้นไอ้ธรรมะเนี่ยคือที่เปรียบเหมือนเป็นยาเป็นวัคซีนรักษาโรคในจิตใจของเราต้องใส่อยู่เสมอเสมอต้องเติมพัฒนาคอยให้มันมีประสิทธิภาพแล้วอย่างที่คุณจงไปพูดตอนต้นรายการว่าต้องให้ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคุณก็ยังต้องระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะอยู่เหมือนเดิม ครับ ก็เหมือนกับว่าเราพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าท่านบรรลุธรรมแล้วไม่มีโรคคือราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสติไม่มีศีลก็ยังต้องมีสติมีศีลเหมือนเดิมเข้าใจมั้ยแต่ความกลับกําเริบหรืออาการเนี่ยมันไม่มาอีกแล้วก็ในเรื่องวัคซีนเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้ดูอีกจุดหนึ่งก็คือว่าต่อให้บางทีอย่างพระสงฆ์เนี่ยคือพระอาจารย์คิดว่าก็จะเป็นคิวท้ายๆกว่าจะได้วัคซีนโอเคไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงน้อยไง อ๋อเสี่ยงน้อยเหรอคร ับเสี่ยงน้อยคือถ้า แต่ก็ไปบิณฑบาตทุกวันนะครับแล้วก็เจอผู้เจอคนทุกวันนะครับแล้วเลือกอาหารทานไม่ได้นะครับนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันไม่ใช่หรอ ก็ถ้าเปรียบเทียบกับเราบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยนะ ครับ พวกนี้เขาต้องได้รับก่อนเพราะว่าเขาเสี่ยงมากกว่าหรือว่าคนแก่คนอายุมากพวกนี้ก็ต้องได้รับก่อนใช่ไหมแต่ว่าคนที่แบบว่าติดต่ออยู่แต่ว่าไม่นานไม่มากก็ต้องเป็นท้ายๆลงมา แต่แปลกนะตั้งแต่มีโควิด19มาเกือบ2ปีได้ข่าวเรื่องของพระสงฆ์เป็นโควิด19นี่แทบจะไม่มีหรือน้อยมากนะ น้อยมาก ไม่เคยได้ยินครับ ก็พยายามระวังรักษาตัวกันประเด็นในที่นี้ก็คือว่าต่อให้เราไม่มีวัคซีนโอเคนะสมมติวัคซีนเขายังคิดคนไม่ได้ตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ก็จะอย่างที่เราผ่านมาตั้งปีกว่าเนี่ยนะคุณสมบัตินะจนมันมาลอกสองเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วในความที่ว่าระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะหรือถ้าโดนแล้วเนี่ยแล้วถ้าจิตใจเรามีสติสัมปชัญญะระลึกถึงความดีได้การจากไปเราจะไม่จากไปด้วยเสียเปล่า ครับ ต่อให้อยู่เราก็อยู่อย่างมีสติคุณสมบูรณ์ดูอ่ะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเจ็บวันอันตรายไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามโอ้มันลดลงแบบ2เท่า3เท่าเลยนะ ฮะ เพราะว่าคนมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะช่วงนี้แหละที่ว่าสำคัญในความที่ว่าเอ๊ะถ้าต่อให้มีวัคซีนแล้วก็ตามอ่ะเราอย่าประมาทนะต้องกาดอย่าตกแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันเป็น new normal ให้เป็น normal ใหม่ขึ้นมาตรงนี้เราจะรักษาอยู่ได้ด้วยสติสตินี่จึงเป็นหลักใหญ่สำคัญมากเลยในการที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราต่อให้มีโควิด25ขึ้นมา ครับ นะหรือมีวัคซีนสูตรพิเศษขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสติเหมือนเดิมนั่นเองเจ้ามัน ครับนี่ก็คือเรื่องของวัคซีนใจนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหตุการณ์จะอยู่รอบตัวเราจะมีความกดดันจะมีความเครียดแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราปรับจิตปรับใจมีสตินะครับที่จะพร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนโควิด19โควิด20หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะสามารถรับมือได้แล้วก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความปกติสุขนะครับนี่ก็คือเรื่องของวัคซีนใจครับเอามาดูเรื่องของงานวิจัยกันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีงานวิจัยจากนิดาโพนิดาโพเนี่ยเขาทำโพหลากหลายเรื่องนะครับล่าสุดเนี่ยเขาไปทำเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักเขาจะมี เชื่อมโยงกับวันมาฆบูชาที่เพิ่งผ่านไปนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปสำรวจมาแล้วประชาชนในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยปรากฏว่ารู้ไหมว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงมาเป็นวันมาฆบูชาเนี่ยที่มาที่ไปก็พบครับว่า 51.92%ระบุว่าทราบพูดง่ายๆถ้าสอบเนี่ยก็คือแหมคาบเส้นมานิดนึง 51% กว่าๆที่บอกว่ารู้วันมาฆบูชามีความเป็นมาอย่างไรอย่างวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3มีพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้ทราบ 51.92% ส่วนอีก 48.08% บอกไม่ทราบ ไม่ทราบ และไม่แน่ใจพูดง่ายๆก็ไม่รู้แล้วนะฮะเกือบครึ่ง คิดว่ามันอยู่ที่ว่าคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนกันถูกไหมคุณจงพล อ้าวเหรอครับแล้วสมัย ก่อนนี่คือสอนอยู่แต่พอมา สอนครับ สอนใช่ไหมทุกวันนี้มีสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือสิ่งที่ไม่ทราบ เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลนะว่าทำไมถึงไม่ทราบ ก็คงจะเป็นลักษณะว่าถ้าถามคนอายุมากหน่อย40ขึ้นอย่างเงี้ยก็คงจะได้ทราบอยู่เพราะว่าเขาได้เรียนในโรงเรียน โหมีเพลงพุทธศาสนาร้องไปด้วยครับสมัยก่อนฮะ ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่หน่อยต่อให้นักถือศาสนาพุทธบางทีเขาไม่ได้รับการบอกสอนเขาก็ไม่รู ้เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เยอะพระอาจารย์เด็กจะดูในห้องเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้คือมันต้องมีความใฝ่รู้อ่ะยังไงก็คือวันอื่นเขายังรู้เลยวันเกิดดาราเขายังรู้เลยที่จะไม่รู้มันก็กระไรอยู่นะพระอาจารย ์จุดที่สำคัญก็คือว่าต่อให้วันมาฆบูชาคือวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคุณสมพลต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีวันนี้กันไม่มีเฉพาะประเทศไทย อินเดียศรีลังกาลังกา ไม่มีเขาไม่ได้เฉลิมฉลองวันนี้ก็คือมาตั้งแต่สมัยรอสี่ที่ท่านได้จัดว่ามีเอาสัก3วันที่เป็นวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาขึ้นมาคือจะมีวันมาฆบูชานี้ด้วยที่หลักๆทั่วโลกเลยก็คือวันวิสาขบูชาวันเดียวแล้วก็วันแสดงธรรมจักรคือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสถานที่4สังเวชนียสถานเนี่ยคือจะไม่ได้มีเกี่ยวข้องในวันมาฆบูชาโอเคแล้ว4สังเวชนียสถานนี่คือที่เป็นพุทธพจน์เลยก็คือที่ประสูติใช่มั้ยตรัสรู้ปรินิพพานอันนี้คือ3ที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสังเวชนียสถาน4ซึ่งก็คือตรงวันเดียวกันในวันวิสาขบูชาส่วนอีกสถานที่นึงก็คือสถานที่ที่แสดงธรรมจักรกวัตนสูตรนั่นก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาเพราะนั้นใน4สังเวยเนี่ยไม่ได้มีวันมาฆบูชาอยู่ด้วยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็คือบางคนก็อาจจะให้ความสำคัญในวันนี้น้อยเขาก็จึงไปสำรวจมาว่าไอ้ที่น้อยๆเนี่ยมันน้อยเท่าไหร่นั่นก็จึงได้บทก็เรียกว่างานสเวนี้มาของนิดาโผก็เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆเราก็ควรจะให้การศึกษามากไปกว่านี้ก็น่าจะดีถัดมาประการที่สำคัญก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจตุรงคสันนิบาตสี่อย่างใช่ไหมวันเพ็ญเดือนมาฆะพระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยทุกวันใน365วันเนี่ยคุณสมบัติเราควรจะให้เป็นวันที่เรามีลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ โอเคนะคือไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาแล้วฉันก็ไปเวียนเทียนแล้วฉันก็ไปสวดมนต์ไหว้พระแล้ววันที่เหลือเนี่ยฉันก็ด่าคน มันจะไม่ดีเข้าใจไหม ครับ สู้ว่าให้สม่ำเสมอต้นเสมอปลายทุกวันทุกวันให้เป็นวันพระของเราเราพูดดีคิดดีทำดีเนี่ยขอให้คุณไม่รู้เลยนะว่าวันนี้วันวิสาขบูชาหรือวันนี้วันอาสาฬบูชาโอ้ยกนิ้วให้เลยดีแล้วเพราะตัวพระเองพระอาจารย์เองบางทีก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันพระจนกระทั่งมีคนมาวัดมากมายถึงก็รู้ว่าวันนี้มันวันพระนะโดยเฉพาะวันแปดค่ำเนี่ยจะไม่ค่อยทราบ ครับ จะทราบนี่คือวันสิบห้าค่ำเนี่ยจะทราบเพราะมันต้องไปลงปฏิโมกข์อะไรต่าง ครับ แต่พอวันแปดค่ำวันพระเล็กเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้คือบางทีเราก็ลืมนึกไปลืมไปไม่เป็นไรแต่อย่าเผลอสติทำความดีให้ตลอดคิดดีพูดดีทำดีทุกวันถ้าในชีวิตประจำวันเขารู้จักแบ่งใจทรัพย์ปฏิบัติดีกับพ่อแ อยู่กับกตัญญูกตเวทีคิดดีแผ่เมตตาให้คนอื่นทุกวันทุกวันโอ้ดีมากเลยบางทีเราจะไม่ทราบหรอกวันพระวันไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราให้จิตใจเราสูงเราดีมีคุณธรรมเนี่ยอันนี้ดีมากอยู่แล้วก็ถือว่าจะไม่ห่างไกลศาสนาเลยนะ ครับ คือศาสนาอยู่ในใจของเราเลยอยู่ทุกที่ด้วยอยู่ทุกวันด้วยนี่ดีมาก ครับแต่ทุกวันนี้สื่อทางพระพุทธศาสนานี่ก็เยอะนะครับอาจารย ์คิดว่านะใช ่มาทุกแพลตฟอร์มมาทุกช่องทางนะครับแล้วก็คือแม้แต่คือไม่ใช่จำกัดเฉพาะพระสงฆ์ละบางคนเนี่ยไปอบรมปฏิบัติธรรมมาก็เผยแพร่คลิปอะไรลง YouTube อะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมตัวเลขคนที่เขาเข้าใจในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันดูเมื่อก่อนไม่รู้ยังไงแต่ฟังตัวเลขแล้วตกใจบอกว่า 51% กว่าๆเนี่ยรู้อีกที่เหลือ 48% เนี่ยไม่รู้นะว่ามาค้าบูชาเนี่ยมันมีที่มายังไงนะอันนี้ก็น่าตกใจ จุดๆเนี่ยจะบอกได้คือพระอาจารย์คิดว่าตั้งเป็นสมมติฐานได้นะคงจะต้องไปทำงานวิจัยต่อไปคือว่าคือเรื่องพิธีกรรมเนี่ยบางทีเราให้ความสำคัญน้อยคนสมัยเนี้ยอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยลดลงทำให้ไม่รู้ว่าวันไหนอะไรฉันไม่ค่อยแคร์ก็คือเราก็ต้องแยกไปทำงานวิจัยว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าสมมติฐานนี้ถูกต้องไหม ครับ แต่ที่สำคัญก็คือว่าด้วยพิธีกรรมที่มันลดน้อยลงแล้วคุณธรรมของคนเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลง โอ้ครับ อันนี้น่าจะสำคัญน่าจะไปสำรวจดีมากกว่า ครับ ถ้าคุณธรรมของคนดีมากขึ้นเขาเรียกว่าอินเด็กซ์ในความที่ว่าอยู่เป็นสุขอ่ะมันน่าจะดีขึ้นเข้าใจไหมแต่ถ้าอินเด็กซ์ในการอยู่เป็นสุขของประเทศเราลดลงนี่ก็น่าเป็นห่วงว่าเฮ้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีธรรมะทำไมมันลดลงทำไมคนมีความทุกข์มากขึ้นอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ GDP ค่ารายได้หรือหนี้สินเราดูตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ว่าจิตใจของเรามีความสุขความสงบไหมเขาจะมีทางหลักของสถิตินะเขาจะมีวิธีการวัดใช่ไหม ครับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทางสถิติแล้วเขาก็ไปสำรวจมาเสร็จปุ๊บก็ได้ค่าตัวนี้มาคงต้องมาดูเปรียบเทียบกับเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็เรื่องถึงเหตุการณ์อย่างอื่นๆด้วยก็เราควรจะพัฒนาไปตรงไหนเนี่ยข้อมูลที่เราควรต้องทำการวิจัยต่อไป โอ้ส่วนหนึ่งก็นี่พระอาจารย์พูดนี่ก็เห็นภาพเลยบางทีการที่คนอาจจะคือเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งอาจจะแค่กลุ่มเดียวแล้วก็รู้ไม่รู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ความรู้สึกเนี่ยเราเห็นเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดเยอะขึ้นใช่ไหมฮะ ใช่ คนเข้าวัดเยอะขึ้นแล้วก็คนก็ทำบุญปฏิบัติทำอะไรกันเยอะขึ้นอันนี้อาจจะต้องไปดูกันอีกทีว่าแล้วตกลงแล้วสิ่งที่ทุกคนได้เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าคือหลักเกณฑ์คำสอนเนี่ยก็สำคัญแต่ว่าเอาสิ่งที่ได้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งพระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องของพิธีกรรมบอกว่าเดี๋ยวนี้พิธีกรรมเนี่ยมัน ให้ความสำคัญลดลง ให้ความสำคัญลดลงนอกจากให้ความสำคัญลดลงแล้วเนี่ยก็มีพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยนะพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปเอาง่ายๆเลยเทคโนโลยีอะไรที่มันทันสมัยเข้ามาทูบเทียนเดี๋ยวนี้ก็เป็นทูบไฟฟ้าเทียนไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้เราก็เห็นกันแล้วนะครับศาลพระภูมิก็โอ้โหเปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนไปเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีศาลพระภูมิแบบแทบจะเป็นคอนโดก็มีนะอันนี้สิ่งที่เราเห็นทุกวันดีแล้วอีกเรื่องนึงมีที่เกิดขึ้นมาล่าสุดเลยอาจจะไม่ใช่ปีแรกแล้วมีการทำมานานแล้วมาฆบูชาต้องมีการเวียนเทียนเวียนเทียนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเวียนเทียนออนไลน์พระอาจารย ์ เวียนเทียนออนไลน์ก็คือเปิดคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วกดคลิกปั๊บเนี่ยก็เวียนเทียนละเวียนเทียนในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ไปจริงเหมือนลอยกระทงออนไลน์เวียนเทียนออนไลน์เนี่ยถามเลยครับว่ามันแล้วมันอานิสงส์เนี่ยมันได้ไหมมันถึงไหมครับสำหรับคนที่เวียนเทียนออนไลน ์เอาเวียนเทียนตั้งแต่ในสมัยคือทำไมถึงมีการเวียนเทียนเราก็ทำความเข้าใจไปทีละข้อดีกว่าเนาะเริ่มต้นเดิมทีมาเนี่ยคือเขาก็มีคำศัพท์ที่เรียกว่าการกระทำประทักษิณคือเดินเวียนประทักษิณคือเป็นการบอกว่าเดินให้ความเคารพวน3รอบโดยการให้ด้านขวาของเราเนี่ยอยู่ในทิศทางที่เราจะแสดงความเคารพคือมีการเดินเวียนประทักษิณเขาใช้คำนี้เวียนประทักษิณเช่นก่อนจะลาจากพระพุทธเจ้าก็เวียนประทักษิณไปทางขวาโดยให้แสดงด้านขวาของเราอยู่หรือจะลาจากพระมหากษัตริย์เข้าที่ประชุมแล้วคนที่จะออกจากที่ประชุมนั้นก่อนจะออกไปก็เ ทำความเคารพพระราชาโดยเดินเวียนประทักษิณก็จะรอบหนึ่งสามรอบก็แล้วแต่ที่เขาทำก็จึงเป็นลักษณะว่าแสดงความเคารพ ครับ โอเคนะทีนี้ในถ้าบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยจะไม่ได้มีบัญญัติว่าต้องเวียนเทียนคือไม่มีข้อนี้แต่นี่เป็นก็เรียกว่าประเพณีค่านิยมที่มีกันมาตั้งแต่อินเดียโบราณโอเคนะว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทำอนาถบิณฑิกเศรษฐีก่อนจะลาออกจากพระพุทธเจ้ากลับบ้านของตนก็ทำเอางั้นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ทำด้วยแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเขาก็สร้างเป็นพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์ไงก ็ เอางั้นเอาตรงนี้แหละเราก็เวียนรอบโบสถ์ก็แล้วกันเนี่ยถือว่าเป็นการเวียนประทักษิณทีนี้ในขณะที่ทำทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเขามีจิตใจเนี่ยนอบน้อมเคารพระลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจตรงนี้สำคัญใช่ไหมทำให้เขามีการกระทำทางกายออกมาเป็นลักษณะกราบเป็นลักษณะที่ว่าเดินเวียนประทักษิณจิตใจตรงนี้แหละสำคัญที่ทำให้เขามีการกระทำทางกายออกมาแบบนี ้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำออนไลน์ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เป็น VR AR ไปหมดแล้วนะคุณชมพล ครับ แอปพลิเคชันเนี่ยก็เป็น AR คุณใส่แว่นตาคุณก็เป็น VR มันก็เป็นโลกเสมือนน่ะล่ะ ครับ โลกเสมือนสำคัญคือจิตใจไงสำคัญคือจิตใจว่าจิตใจคุณตั้งไว้อย่างไรเวลาที่มีวันสำคัญเวลาที่เจอภาษาต่างๆก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงด้วยจิตใจที่สูงอย่างเงี้ยต่อให้คุณไม่ได้มีเครื่องเวียนเทียนออนไลน์ซึ่งรู้สึกมันจะใช้เป็นแอปถูกไหมใช้เป็นแอปหรือเป็นเว็บเพจนี่แหละ เป็นเว็บ ที่คุณต้องเข้าไปกดในนั่นนี่นะต่อให้คุณไม่ได้ไปเวียนออนไลน์หรือไม่ได้ไปเดินเวียนจริงๆแต่ด้วยจิตที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดีแน่โอ้ยสุดยอดแล้วดีมากๆนี่คือตอบโจทย์แล้วไงตอบโจทย์ในความที่ว่าจิตใจเราตั้งไว้นึกถึงพุทโธเนี่ยคือถูกต้องแล้วเรามีพุทธานุสติมีพุทธานุสติรูปแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคุณสมบัติคือแล้วแต่ประเทศแล้วแต่เวลาแล้วแต่สถานการณ์เดี๋ยวนี้เขายังมีแบบนี้นะคุณสมบัติคือมีการฝากใบใส่บาตรบางทีตัวเองตื่นไม่ทันไม่ได้ออกนอกบ้านถูกล็อกดาวควอรันทีนอะไรต่างๆก็ฝากคนไปใส่บาตรฝากเขาทำ ได้ไหม ได้สิ อ๋อได้เหรอฮะ ได้คือคำว่าได้นี่นะคือส่วนที่จะได้มันมีอย่างเช่นพระเจ้าพญาสีอย่างเงี้ยไปสั่งให้ลูกน้องไปถวายทานเปิดโรงทานให้กับชาวบ้านต่างๆตัวลูกน้องเนี่ยทำด้วยจิตที่ดีแต่พระเจ้าพญาสีเนี่ยทำด้วยจิตที่บอกเออสั่งๆไปทำอย่างนั้นคือได้อยู่แต่ว่ามันได้น้อยโอเคนะหรือถ้าเราจะฝากเพื่อนไปใส่บาตรได้เหมือนกันได้เหมือนเราก็ได้บุญส่วนที่เราจะได้อย่างไรก็ตามการทำด้วยมือของตนก็ได้อนิสงส์มากกว่าโดยที่เวลาทำด้วยมือของตนได้อนิสงส์มากกว่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับว่าเนื้อนาบุญเดียวกันสิ่งของที่เราจัดเตรียมมาเหมือนกันเราใส่ด้วยมือของเราเนี่ยอันนี้ได้ผลมากกว่าโอเคนะ ครับ อย่างไรก็ตามแล้วถ้าของที่มันไม่ได้จะหยิบจับได้ใส่ได้เช่นเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นของหนักของใหญ ่ครับ เช่นกุฏิวิหารพวกนี้คุณจะไปหยิบใส่ยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมจิตใจนั่นก็จึงสำคัญเป็นอันดับแรกเลยว่าเอาจิตใจเราน้อมไปเพื่อการให้ในก่อนให้จิตใจเรามีความนอบน้อมมีศรัทธาในระหว่างให้เราก็มีศรัทธาหลังให้ก่อนระหว่างหลังนั่นเองเป็นจิตใจแบบนี้แล้วคุณอาจจะยื่นมือไปคุณอาจจะกล่าวคำพูดออกไปหรือคุณจะฝากเพื่อนไปแต่ด้วยก่อนระหว่างหลังคุณมีศรัทธาอันนี้เราได้บุญมาก ครับ รูปแบบเนี่ยพระอาจารย์มั่นใจเลยว่ามันต้องเปลี่ยนไปแน่จากนี้ไปนะคุณเราคือเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนด้วยโรคโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเวลาที่จะฝากไปทำบุญมันก็อาจจะต้องเป็นอย่างนี้บ่อยขึ้นมากขึ้นก็สามารถทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อนาบุญเราต้องเลือกเนาะคือไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นเพียงพิธีกรรมหรือเป็นเพียงสักแต่ว่าคำพูดนะ ครับ แต่ว่าเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญที่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาบุคคลที่รับเนี่ยถึงจะเรียกได้ว่าการทำบุญนั้นน่ะได้บุญมากการให้ทานนั้นน่ะได้บุญมากแล้วก็รูปแบบเนี่ยคือพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปพิธีกรรมอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนหมดใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแทนที่ว่าเขาจะ มาจัดให้สวดยาวๆงานศพก็สวดสั้นลงบางทีก็สวดออนไลน์เลยด้วยซ้ำมีการถ่ายไลฟ์สดนิดๆหน่อยๆก็ต้องใส่หน้ากากกันหมดก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราต้องมั่นคงมากจิตใจเราเนี่ยต้องมั่นคงมากคือข้อเสียมันจะอยู่ตรงนี้คุณสมบูรณ์ว่าพอเราฝากไปปุ๊บเนี่ยศรัทธาที่เราตั้งไว้เนี่ยมันตกไงมันแทนที่ว่าคุณจะต้องตระเตรียมนั่นนี่ไปเห็นได้เจอศรัทธามันมีตลอดใช่ไหมมันก็จะแบบสมมติศรัทธาก่อนระหว่างให้คุณสามารถทำได้เต็มเป็นเวลา3ชั่วโมงถ้าคุณประกอบพิธีอะไรต่างๆแต่พอคุณฝากไปปุ๊บคุณทำได้ไม่เต็มด้วยแล้วเวลาก็อาจจะเหลือแค่20นาทีจากที่จะทำได้เต็ม3ชั่วโมงแล้วมันก็จะพร่องลงตรงนี้ก็จะมีข้อเสียตรงนี้เราต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าอย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะตั้งจิตให้มันได้3ชั่วโมงเต็มๆตลอดในช่วงเวลาที่ทำบุญนั้นได้ไหมด้วยการให้ทานนี่เอานี้ก็จะดีมากฝากไปได้แล้วก็อย่างไรก็ตามการให้ทานนี่นะมันก็ส่วนหนึ่งนะคุณสมบัติ ครับ การรักษาศีลการเจริญภาวนาทำจิตให้สงบเห็นตามความเป็นจริงนี่มันสุดยอดกว่ามาตามทางนี้มันก็จะไปได้ดีมากขึ้นนั่นเองไปถึงที่สุดจบได้ใช่ไหม ครับพระอาจารย์ครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือสั่งสมบุญบารมีอยู่นานเลยแหละกลายเป็นคล้ายๆกับผู้ทรงศีลนะครับเป็นแม่ชีบ้างเป็น ผู้ ที่มีความบอกสอนธรรมะแต่ยังเป็นคารวาสอยู่นะก็ยังเป็นคารวาสก็ยังใช้ชีวิตเป็นปุถุชนธรรมดาไม่ได้เป็นพระสงฆ์นะครับแล้วอ่ะใฝ่ในธรรมแต่เมื่อเห็นคนทำไม่เหมือนตัวเองปุ๊บเนี่ยก็เริ่มติฉินนินทาเริ่มว่ากล่าวแล้วแบบนี้คือแบบนี้เราก็เห็นเยอะเหมือนกันผมเคยเห็นว่าเออคนนี้เขาปฏิบัติธรรมเยอะแต่พอถึงเวลาจริงๆโหด่ากราดเลยหรือว่าบางคนเนี่ยโอ้ยปฏิบัติธรรมเช้าเข้าวัดทำบุญพอตก11โมงอะไรเงี้ยไปเจอลูกหลานหรือไปเจอใครเนี่ยที่ทำไม่เหมือนตัวเองปุ๊บโอ้ก็ติด่าว่าจะแรงมั่งไม่แรงมั่งก็สุดแท้แต่ถามว่าการกระทำแบบนี้นี่มันนี่ถ้าพูดในเชิงพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเหมาะสมไหมฮะ มันก็จะอย่างที่คุณสมพลเคยพูดถึงว่ามันก็จะย้อนแย้งนิดหนึ่ง ครับ ใช่ไหมว่าเอาในนามของความดีฉันขอด่าเธอซะหน่อยเข้าใจไหมคือมันจะแบบมันจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ครับ มันจะมีส่วนที่เศร้าหมองอยู่อันในนามของศาสนาขอแบบทำชั่วนิดนึงคือถ้าพระพุทธเจ้าเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าท่านประกาศศาสนาท่านทำยังไง ครับ ท่านบอกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดโอเคเบื้องต้นคุณทำดีใช่ไหมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้ท่านต่างๆดีแต่ในระหว่างแม้ดันมีเศร้าหมองมันก็ไม่งามในระหว่างเข้าใจไหม ครับ ในที่สุดแล้วมันจะไปลงไงถ้าตรงกลางมันไม่งามมันก็จะลงเบี้ยวๆนิดนึงมันก็จะไม่งามแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไล่มาตั้งแต่ศาสดาที่เป็นสัมมาสัมพุทโธเอาว่าท่านมีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทโธเพราะนั้นในศาสนาในคุณสมบัติจึงมีคนสอนผู้สอนเป็นอาจารย์คนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้า ครับ เป็นครูคนเดียวเป็นอาจารย์คนเดียวเพราะนั้นสาวกต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะพระมหาไพบูลย์เอาพระมหาไพบูลย์นี้สุดท้ายเลยเอาพระสารีบุตรก่อนท่านแรกแรกจริงๆอีหลีเลยนั่นก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ครับ นี่สาวกจริงๆไล่มาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายในร่วมสมัยพุทธกาลคือสุภทะท่านพระสุภทะจนกระทั่งสมัยต่อมาเนี่ยสาวกเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่ผู้สอนนะคุณสมบลครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็ไม่ใช่ผู้สอนนะแต่เป็นผู้บอกตามคำสอน ครับ ต้องเข้าใจบริบทเข้าใจคอนเท็กซ์ให้ชัดเจนนิดหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าพูดถึงวิชาการสายวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเช่นทฤษฎีสมรรถภาพทฤษฎีสมรรถภาพแบบ A แบบ B หรือว่าเอาแคลคูลัสเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นคนคิดขึ้นถ้าคุณครูสอนวิชาสถิติหรือวิชาแคลคูลัสในโรงเรียนเราจะไม่ได้เรียกคุณครูคนนั้นว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนได้หรอกแต่เราต้องบอกว่าอาจารย์คนนี้คุณครูสมศรีคุณครูสมชายที่สอนวิชาแคลคูลัสวิชาฟิสิกส์เนี่ยคือท่านบอกตามอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ท่านบอกตามเซอร์ไอแซคนิวตันเข้าใจไหมไอแซคนิวตันหรืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนสอนคนแรก ครับ โอเคนะแต่คนอื่นๆที่บอกตามเนี่ยคือบอกตามที่ท่านที่บอกคนแรกนั้นบอกไปแล้วโอเคมันคือบอกตามไม่เฉยไม่ได้เป็นคนสอนคือสมัยนี้คำศัพท์มันจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะแต่เราต้องเข้าใจคิดว่าท่านฟังคงเข้าใจได้ว่าคนที่อินเวนต์ขึ้นน่ะคนที่แบบคิดขึ้นน่ะคิดค้นขึ้นน่ะนั่นแหละสอนคนแรกน่ะคือผู้สอนเราเรียกคนนั้นว่าเป็นผู้สอน ครับ แต่คนถัดต่อมาที่ไม่ใช่เป็นคนคิดขึ้นแต่บอกตามเขาเราไม่เรียกว่าผู้สอนเราเรียกว่าผู้บอกตามสมัยนี้เราก็ให้ตำแหน่งเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์อะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นผู้บอกตามเฉยกูไม่ใช่ผู้สอนคนแรกโอเคนะ บอกต่อบอกตามแต่ว่าต้นฉบับมีที่เดียว คนนั้นใช่ทีนี้ก็มาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนเนี่ยคือมีพระพุทธเจ้าสอนไว้คนเดียวโอเคนะสาวกต่างๆเนี่ยบอกตามเฉย ครับ ซึ่งสาวกเนี่ยความสามารถไม่เท่ากันคุณสมบัติแล้วสาวกเนี่ยความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะและแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละท่านละท่านความสามารถก็ไม่เท่ากันในแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละคนนั้นความสามารถไม่เท่ากันจะให้เช่นท่านพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยจะไปแก้ปัญหาหรือสอนให้ได้เหมือนกับท่านพระสารีบุตรโอ้ยทำไม่ได้ ครับ คุณสมบัติใช่ไหมคือทำไม่ได้ความสามารถไม่เท่ากันพระมหาไพบูลย์นี่น้อยมากเอาแต่ท่านพระสารีบุตรนี่โอ้มากมากแต่ถ้าจะให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยไปตอบปัญหาหรือแก้ปัญหาในลักษณะที่ต้องใช้ความสามารถระดับสัมมาสัมพุทโธเนี่ยท่านก็ทำไม่ได้เช่นบางทีแบบแสดงยมกะปฏิหารหรือตอบคำถามปริภาชกที่ถามมาเป็นข่ายกับดักของคำถามเนี่ยบางทีท่านคือท่านจะไปแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของท่านก็ต้องให้พระพุทธเจ้าไปทำความสามารถเนี่ยไม่เท่ากันหรือในบรรดาสาวกเองก็ตามปัญหานี้ต้องให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะไปแก้ไปทำท่านพระสารีบุตรทำไม่ได้เช่นการที่จะไปสอนพญานาคอย่างเงี้ยโอ้พระสารีบุตรทำไม่ได้ต้องให้พระมหาโมคคัลลานะไปแต่การที่จะไปสอนโจรอุกุลิมานต้องให้พระพุทธเจ้าไปการที่จะไปโปรดเศรษฐีคนนั้นโอ้อันนี้ต้องให้พระสารีบุตรไปคือมันแล้วแต่สถานการณ์ความสามารถไม่เหมือนกันโอเคนะคือสาวกเป็นอย่างนี้สาวกเนี่ยดีในการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ดีในการสอนดีในการสอนมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวโอเคนะเพราะฉะนั้นรูปใดๆก็ตามคนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคารวาสคุณแม่ชีพระสงฆ์จะหนุ่มจะแก่จะล่วงลับไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ตามเนี่ยจะไม่มีใครที่จะโดดเด่นในเรื่องการสอนอยู่แล้วนอกจากพระพุทธเจ้าเพราะนั้นคำสอนต่างๆอาจจะมีที่ผิดบทเพี้ยนชนะกำหนดไม่ถูกอาจจะพูดคลาดเคลื่อนคำหนังคำก่อนไม่ตรงกันเป็นไปได้แน่นอน ครับอ าจจะมีจุดด่างพร้อยนั้นนี่ก็ธรรมดาเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าไง ครับ ทีนี้พอเราได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องกลับมาที่คำสอนเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าแม่บทหัวข้อว่าอันนี้คืออะไรเราจะไม่หลงเราจะไม่ขาดความเลื่อมใสศรัทธาเราจะตั้งมั่นได้เราจะไม่หลุดไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมประเด็นคือพอเราเห็นคนนั้นไม่ดีคนนี้ก็ตินั่นนี่เราหมดความเลื่อมใสเราเสื่อมจากพระสัทธรรมไหมถ้าเป็นนี่คือเราตกกับไปในกับดักของมารเพราะมันมานี่มันวางกับดักไว้หมดอยู่แล้วนะ ครับ ไม่ว่าจะทางหูต่างๆทีนี้พอเราคิดว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเราก็เลยแบบไม่อยากสนใจธรรมะอันนี้เราจะเสื่อมเองแต่สมมติเราเห็นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราให้อนุมานเข้ามาสู่ตัวเองนั่นละการที่ถูกต้องคืออนุมานเข้ามาสู่ตัวเองว่าเออถ้าเราไม่ชอบคนที่เขาเป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะแม้แล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะคนอื่นเขาคงจะไม่ชอบเหมือนกันเอองั้นเราอย่าเป็นเลยนะอันนี้คือเราอนุมานได้ว่าเราก็อย่าทำหนึ่งสองเออแล้วที่เขาพูดเนี่ยมันทำไมมันย้อนแย้งไม่เหมือนกันเออแล้วพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเป็นยังไงนะนี่เราก็ตามไปดูเออท่านสอนจริงๆโอ้แต่ถ้าเป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้านะท่านจะไม่พูดในวาระที่ไม่ควรพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดในเรื่องที่ไม่ควรพูด ครับ ก็ต้องหาเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะพูดจะกล่าวอาจารย์อยากจะเล่าเรื่องนี้คุณสมบูรณ์ฟัง ครับ หลวงพ่อฤทธิ์สะอาดอาจารย์ของพระอาจารย์เนี่ยนะ ครับเจ้าวาดวัดป่าดอนไทโซน ใช่ใช ่ ก็มีครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์เนี่ยก็พาหลวงพ่อเดินเพื่อที่จะออกกำลังกายแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ลานโพก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะออกพรรษาแล้วช่วงที่ออกพรรษาประมาณสักก่อนรับกฐินประมาณอาทิตย์หนึ่ง พระสงฆ์เนี่ยคือพออยู่ในพรรษานี่ก็จะแบบปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นใช่ไหมทีนี้พอใกล้จะออกพรรษาเนี่ยก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษคำว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษนี่คือหมายว่ามันก็จะช่วงเข้มข้นมันก็จะลดลงไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็จะ ผ่อนคลายลงความกดดันลดน้อยลง ใช่ก็วันนั้นก็ไปเดินไปกวาดลานวัดพระใหม่ไปกวาดลานวัดไปกวาดแล้วก็ในเขตที่พักโซนหนึ่งแล้วก็กำลังเดินออกมากันเนี่ยก็คุยกันเสียงดังพระใหม่เนี่ยคุยกันเสียงดังพระอาจารย์กับหลวงพ่อเนี่ยนั่งกันอยู่ที่ลานโบนั่งพักไว้รอให้จะเดินกลับในขณะที่พระใหม่ก็กำลังเดินมาคุยกันเสียงดังพระอาจารย์ก็จะเข้าไปเตือนว่านี่อย่าคุยกันเสียงดังจะคิดว่าจะขยับไปเตือนงี้นะ ครับ หลวงพ่อก็จับมือไว้เฮ้ยก็จะขยับไปทีก็ท่านก็จับมือไว้อีกแล้วท่านก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าคนไม่ใช่ควายคนไม่ใช่หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าเป็นควายเนี่ยเวลาควายไปกินหญ้าหมายถึงกินข้าวต้นข้าวเวลาพันธุ์เลี้ยงเนี่ยถ้ามันทำผิดตรงไหนมันกินข้าวตรงไหนปุ๊บเราต้องตีจมูกมันทันทีคือสอนมันเดี๋ยวนั้น คุณจงวันเลี้ยงแมวใช่ไหมเวลาจะฝึกให้มันเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลามันปัสสาวะเรียราดเราต้องจับมันปุ๊บไปเข้าส้วมทันทีฝึกมันเดี๋ยวนั้นเนี่ยสัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวมันรู้เราจะแบบว่าแมวพอมันฉี่เรียราดเสร็จปุ๊บเราจะค่อยเวลาให้อาหารมันแล้วบอกคุณแมวคุณอย่าไปฉี่เรียราดนะมันจะฟังรู้เรื่องไหมล่ะ ไปบอกไปสอนด้วยคำพูดเนี่ยก็คงไม่ได้ ไม่ได้ ส ั ตว์ ไม่ได้ไอ้ตูบอย่าไปทำเรียราดตรงนั้นมันไม่เข้าใจเข้าใจไหมแต่คนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นถ้าบอกว่าในขณะที่เขากำลังทำไม่ดีแล้วเราเข้าไปติเลยนี่นะเขาจะโกรธเราก็ต้องหาเวลาที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าเรื่องที่ไม่ควรพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดท่านก็ไม่พูดเวลาที่ควรพูดควรกล่าวท่านจึงจะกล่าวแล้วให้มันมีประโยชน์เอาคนเรามันจะรับฟังคำเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นบางคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็เป็นคนละเวลาเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าถ้าทำผิดแล้วก็ไปจี้ไปด่าไปบอกเดี๋ยวนั้นบางทีก็จะได้เคืองใจกันก็ต้องรอจังหวะเหมาะสมจังหวะที่เขาจะน้อมรับฟังเช่นเวลาประชุมกันเวลาสวดมนต์เสร็จเวลาให้โอวาทก็ค่อยบอกค่อยกล่าวค่อยสอนเนี้ยคนเนี่ยมันไม่ใช่ควายมันก็ต้องบอกสอนได้ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ในความที่ว่าท่านจะรู้เวลาที่เหมาะสมในการที่จะกล่าวแต่ทีนี้พอเรากลับมาที่ต้นต่อว่าอ๋อในทางคำสอนเนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นอาจารย์เป็นครูแล้วเวลาท่านสอนท่านมีสไตล์แบบนี้เราเอาตรงนี้เป็นหลักในการที่ว่าเราจะรับฟังคำสอนเข้าใจไหมคำสอนนั้นก็จะเป็นสวัคคาตธรรมเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมยังมีศรัทธาตั้งมั่นใครจะสอนอะไรยังไงเราจะไม่หนีไปจากต้นต่อได้เลย ครับ มีเวลาที่เขาเคยเล่นเกมกันนะคุณสมบูรณ์นะเขามีการเอารูปช้างมาให้อย่างเงี้ยก็ต่อแถวกันสัก10คนให้คนแรกเขียนหลังคนที่2เขียนรูปช้างคนที่2เนี่ยสัมผัสจากหลังแต่ห้ามสื่อสารกันด้วยมืออะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็เขียนรูปไปบนหลังคนที่3ต่อไปคนที่4จนถึงคนที่10เนี่ยช้างเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นช้างมันก็ออกมากลายเป็นมดเป็นงูหรือเป็นบ้านไปคนละเรื่องเลยเพราะว่าสืบต่อมาเนี่ยมันเพี้ยนไปทีละน้อยละน้อยมันกลายเป็นคนละแบบในขณะที่ว่าถ้าเผื่อว่าคนที่1ก็เขียนรูปช้างบนหลังคนที่2คนที่2ก็เขียนรูปช้างบนหลังคนที่3ต่อไปเนี่ยถ้าในเคสแบบนี้มันจะไม่เพี้ยนมากเพราะคุณมีการตรวจสอบกันกับต้นฉบับอยู่เสมอนี่แหละสำคัญเราจึงต้องมีการตรวจสอบกลับมาในพระธรรมในพระวินัยอยู่เสมออันนี้ท่านพูดไว้ตอนก่อนปรินิพพานนะพระพุทธเจ้า บ อกว่าถ้ามีคนพูดขึ้นมาว่านี่เป็นคำสอนนี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งขัดขานแต่ให้กำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปเทียบเคียงในพระวินัยถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่แน่นอน ครับ คนนั้นจะมาผิดหรือว่าพูดผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าลงกันได้เข้ากันได้แสดงว่าคนที่เขาพูดมาเนี่ยเขาจำมาถูกต้องแล้วควรที่จะรับฟังคำเหล่านั้นไว ้ครับ นี่แหละสำคัญว่าคำสอนของเราก็จะตั้งอยู่ได้นาน ใ ช่ไหมครับ ครับโอ้แล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะฮะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแอปพลิเคชัน Clubhouse ตอนนี้โด่งดังมากนะครับคนใช้กันเยอะครูบาอาจารย์พระอาจารย์ต่างๆก็ใช้เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีรุ่นใหม่เดี๋ยวคุณป้าคุณยายที่ฟังอยู่ที่บ้านที่ใช้วิทยุอยู่เดี๋ยวจะงง Clubhouse คืออะไร Clubhouse ก็คือเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยแหละนะครับที่ให้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแต่ว่าก็จะมีรูปแบบไม่เห็นหน้าเห็นตากันหรอกนะแต่ว่าก็จะมีรูปที่แสดงตัวตนน่ะว่า okay. หน้าตาอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นวิดีโอฟังย้อนหลังไม่ได้คือถ้าให้นึกภาพอ่ะก็คือเหมือนสื่อวิทยุเนี่ยแหละเหมือนสื่อวิทยุเพียงแต่ว่าอยู่บนมือถือแต่ว่าสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นต่อกันได้นะอันนี้คือแอปพลิเคชัน Clubhouse คำถามคือว่าตอนนี้แอปพลิเคชัน Clubhouse เนี่ยมาโด่งดังอีกครั้งการที่จะสั่งสอนหรือว่าการที่จะเผยแผ่ธรรมะเนี่ยก็คงเปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ไหมฮะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนกันยังไงบ้างฮะในวงการ ก็คิดว่าเขาจะเปิดเป็นห้อง ครับ อย่างพระอาจารย์เนี่ยก็จะมีห้องทุกวันศุกร์คือรายการของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพรีเมียร์ในทาง Facebook ใช่ไหมในวันศุกร์ตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วก็หลัง3ทุ่มเนี่ยก็จะมีห้องที่ว่าคุยกับพระมหาไพบูลย์ก็จะมาเล่าให้ฟังอัปเดตว่าวัดเราเป็นยังไงเบื้องหลังการทำงานในการบันทึกรายการเป็นอย่างไรแล้วต่อไปเราจะมีแผนเป็นอย่างไรอันนี้คิดว่าจะทำในทุกวันศุกร์สามทุ่มหลังจากรอบพรีเมียร ์ ซึ่งไอ้การใช้งานอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่คุณสมพลว่าแล้วว่ามันเหมือนวิทยุสมัยก่อนคือสมัยปัจจุบันนี่แหละที่ว่าคุณฟังย้อนหลังไม่ได ้ แล้วก็สามารถให้คนฟังเนี่ยเขาพูดมาได้เลยคือเหมือนโทรมาเข้าหารายการใช่ไหมแล้วก็ตอบโต้กันสดๆได้ซึ่งเนี่ยก็ทดลองทำดูว่าน่าสนใจดี ครับเห็นทำมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์ ใช่ๆก็ทดลองดูแต่ว่ามันใช้งานยังไงอะไรต่างๆแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จึงคิดรูปแบบออกมาว่าหลังรอบพรีเมียร์ทาง Facebook เราก็จะมาเจอกันที่ Clubhouse ครับ ตอน3ทุ่มของวันศุกร์แล้วคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมง คร ับ คุยกับพระมหาไพบูลย์โดย15นาทีแรกก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ของรายการธรรมะของสถานการณ์ของวัดครูบาอาจารย์เป็นยังไงอย่างนี้15นาทีอีก15นาทีหลังก็จะเปิดให้สอบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอย่างใดๆ ครับ สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จบ ครับ ทุกวันศุกร์สามทุ่ม วันศุกร์สามทุ่มนะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะแต่จริงๆพระสงฆ์อยู่ยากไหมครับเพราะว่าโอ้โหกิเลสอะไรผัสสะอะไรต่างๆเนี่ยมาทางโทรศัพท์มือถือหมดเลยนะฮะบางทีแหมคือภาพโป๊ภาพอะไรคือมันมาเองอ่ะภาพโฆษณาอะไรพวกนี้นะคือเดี๋ยวนี้รับพระสงฆ์ทำยังไงครับปรับตัวยังไงกับสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าสิ่งยั่วยวนอะไรโหมาทุกที่ทุกทางแบบนี้ทำไงพระอาจารย์ เรื่องนี้ท่านพระนนท์เคยถามพระพุทธเจ้า คร ับตอนก่อนการปรินิพพานตอนนั้นเนี่ยได้บอกไว้แล้วว่าจะจัดการสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างไรแล้วพระพุทธท่านพระนนท์ก็ถามถึงว่าเออแล้วก็ในสิ่งไม่ดีคือถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยโบราณนั้นก็คือหญิงชาวบ้านพระสงฆ์เนี่ยควรจะปฏิบัติกับหญิงชาวบ้านอย่างไร คร ับแต่จะก็มาตุขามเนี่ยนะคือหญิงชาวบ้านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปมองเอาแล้วถ้าจำเป็นต้องมองล่ะก็อย่าไปพูดด้วยเอาแล้วถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยล่ะให้มีสติสัมปชัญญะท่านมา ครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้โทรศัพท์มือถืออย่าใช้โทรศัพท์มือถือสองปีแรกของการบวชของพระอาจารย์เนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์มือถือจนกระทั่งว่าเราเริ่มเปิดปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเป็นต้องติดต่อคนก็จึงได้ก็เริ่มใช ้ครับ เอาแล้วถ้าต้องใช้ล่ะก็อย่าให้ไปก็เรียกว่าอะไรดูวิดีโอดูสื่อลามก ครับ แล้วถ้ามันผ่านมาทำไงเนี่ยมันมีโฆษณามาทำไงสำรวมอินทรีย ์ สำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะไอ้นี่ต้องรักษาให้ดี คือ ประโยชน์มันก็มากนะแต่ข้อเสียมันก็มีแทรกเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีลักษณะที่เขาพยายามจะคิดป้องกันกันอย่าง parenting control จะมีการจำกัดเวลา ครับ คือเดี๋ยวนี้การอาการที่ติดโทรศัพท์มือติดโซเชียลเนี่ยนะมันลามไปทุกที่ เด็กผู้ใหญ่คนแก่เนี่ยใครว่าไม่ติดโซเชียลเล่นไลน์กันเป็นชั่วโมงวันหนึ่ง ครับ 60-70นั้นน่ะติดไลน์อ่ะคิดดู แล้วกันแม่ผมก็เป็นติดกว่าเล่นไลน์ทั้งวัน แล้ววันหนึ่งอะไรสวัสดีวันจันทร์สวัสดีเดือนอังคารใช่ไหม ใช ่ก็เล่นไลน์มันติดได้พระก็ติดได้เหมือนกันแต่ถ้าเล่นมากๆเล่นไม่ถูกแล้วก็ไม่เข้าใจก็ติดก็ต้องสำรวมอินทรีย์ต้องรู้จักจำกัดเวลาแบ่งเวลาให้ถูกใช้สื่อให้เป็นนี่มันถึงจะอยู่รอด ครับ แล้วก็นี่คือการใช้งานส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือว่าต้องหาความสุขทางอื่นอย่างคารวะเนี่ยกินกับอาหารมีความสุขทำงานมีความสุขแต่พระเองเนี่ยต้องนั่งสมาธิแล้วมีความสุขคือจะไปหาความสุขจากการเล่นโซเชียลไม่ได้คือมันจะผิดหลักแล้วคุณจะติดได้เขาจะต้องหาความสุขจากการทำสมาธิจากการเดินจงกรมจากการสวดมนต์แล้วเอาคุณมาใช้งานไอ้โทรศัพท์มือถือนี่มันจะมาชดเชยไม่ได้แต่มันจะเป็นเรื่องรองเฉยๆแค่ใช้เป็นเรื่องรองเราก็จะเป็นอิสระจากมันได้อย่างนี้ประมาณ ครับโอ้คือพระสงฆ์นี่ก็ยากกว่าคารวะนะครับเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวนี้คือพระสงฆ์เป็นผู้ใช้สื่อในการเผยแผ่ธรรมะแต่ในขณะที่ใช้สื่อบางทีก็มีสิ่งที่มันมายั่วมาเย้ามีกิเลสผัสสะอะไรเข้ามาเหมือนกันดังนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องสำรวมอินทรีย์ที่พูดแบบนี้เพราะอะไรฮะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเราเป็นคารวะถ้าเกิดเราไม่อยากให้กิเลสกามหรือว่าสิ่งที่ยั่วเย้าเนี่ยผ่านมาจากโทรศัพท์มือถือมาสู่ตัวเราสำคัญเนี่ยก็คือพระสงฆ์คือสำรวมอินทรีย์แต่ถ้าเกิดคารวะก็คือสติและสัมปชัญญะก็คือว่าเราต้องรู้เท่าทันในสิ่งที่มันจะมาถึงแล้วก็เราต้องรู้เท่าทันในตัวเราว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่อย่าไปหลงไหลอย่าไปมัวเมากับกิเลสตรงนั้นนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะครับเปิดโทรศัพท์มือถือจะทำอย่างหนึ่งเปิดคอมพิวเตอร์จะทำงานปรากฏเอ๊ะมารู้ตัวอีกทีชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงแล้ว ไปเรื่องอื่นแล้วไป เฟซบุ๊กยูทูบนั่นแหละ งานยังไม่เดินเลยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับสุดท้ายแล้วคือสติของเราล่ะครับที่จะดึงตัวตนของเราเนี่ยถ้าไปในทางกิเลสไปในทางมืดทางดำแล้วดึงกลับมาครับไม่สายครับเอาล่ะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวครับที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์กับช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เชิญพานนิทานชาดกว่าด้วยราคาข้าวสารตันทุนนาลิชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารภพระโลลุทายีเทระรัตพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากิมักคติตันทุละนาลิกาจะเป็นต้นก็สมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรได้เป็นพัตุเทศของสงฆ์เมื่อพระทัพพมัลลบุตรแสดงสลากพัดเป็นต้นตั้งแต่เช้าตรู่บางคราวอาหารที่ดีก็ถึงแก่พระอุทายีเทระบางคราวก็เป็นอาหารที่เลวในวันที่ได้อาหารเลวพระอุทายีเทระก็กระทำโรงสลากให้อากูลวุ่นวายกล่าวว่าพระทัพพะเท่านั้นรู้เพื่อให้สลากหรือพวกเราไม่รู้หรอกหรือเมื่อพระอุทายีทำโรงสลากให้วุ่นวายอยู่ภิกษุทั้งหลายได้ให้กระเช้าสลากด้วยคำว่าเอาเถอะท่านนั่นแหละจงเป็นผู้แจกสลากเดี๋ยวนี้ก็จำเดิมแต่นั้นพระอุทายีก็ได้ทำหน้าที่แจกสลากให้แก่หมู่สงฆ์ก็แลเมื่อจะให้ย่อมไม่รู้ว่านี้เป็นอาหารคือพัดที่ดีหรือพัดที่เลวหรือว่าย่อมไม่รู้ว่าพัดที่ดีตั้งไว้ที่โรงโน้นพัดที่เลวตั้งไว้ที่โรงโน้นย่อมไม่กำหนดว่าบัญชีแสดงยอดจำนวนอยู่ในโรงโน้นเป็นเท่าไรเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยืนก็ขีดเส้นที่พื้นหรือข้างฝา มีอันให้รู้ว่าในที่นี้บัญชีที่ตั้งลำดับนี้ยืนในบัญชีนี้บัญชีที่ตั้งลำดับนี้มีเท่านี้เมื่อที่ไหนมีภิกษุมากกว่าร้อยขีดก็อยู่สูงพระอุทายีเมื่อไม่รู้บัญชีที่ตั้งลำดับจำนวนภิกษุจึงให้สลากไปตามหมายรอยขีดลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกับพระอุทายีว่าท่านผู้มีอายุอุทายีธรรมดารอยขีดจะอยู่ต่ำหรืออยู่สูงก็ตามเถอะแต่พัดดีตั้งอยู่ที่รองนอนพัดเลวตั้งอยู่ที่รองนอนพระอุทายีเมื่อจะโต้ตอบภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรรอยขีดนี้จึงตั้งอยู่อย่างนี้เราจะเชื่อพวกท่านได้อย่างไรเราเชื่อตามรอยขีดนี้ลำดับนั้นภิกษุและสามเณรทั้งหลายจึงกล่าวกับพระอุทายีว่าท่านผู้มีอายุอุทายีก็เมื่อท่านเป็นคนแจกสลากอยู่ภิกษุทั้งหลายพากันเสื่อมลาภท่านไม่ควรเป็นผู้แจกสลากจงออกไปจากโรงสลากแล้วจุดกระเธอออกจากโรงสลากขณะนั้นในโรงสลากก็ได้มีความวุ่นวายเป็นอันมากพระศาสดาได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามพระอนุเทระว่าก็ในโรงสลากมีความวุ่นวายเป็นอันมากนั่นเป็นเสียงอะไรหรือพระเทระอานนท์จึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระตถาคตพระศาสดาตรัสว่าอานนท์อุทายีกระทำความเสื่อมลาภแก่คนอื่นเพราะความที่ตนเป็นคนโง่มิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้กระทำแล้วเหมือนกันเป็นพระอานนท์จึงทูลอ้อนบอนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องให้แจ่มแจ้งจึงทรงกระทำเหตุอันระหว่างพบปกปิดไว้ให้แจ่มแจ้งปรากฏดังต่อไปนี้ว่าในอดีตการได้มีพระราชาพระนามว่าพรหมทัตอยู่ในพระนครพารณสีแคว้นกาสีในการนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้เป็นพนักงานตีราคาของพระเจ้าบรมทัตได้ตีราคาช้างและม้าเป็นต้นและแก้วมณีกับทองเป็นต้นครั้นตีราคาก็ให้มูลค่าอันสมควรแก่พันธะนั่นแหละแก่เจ้าของพันธะทั้งหลายแต่พระราชาทรงเป็นคนโลภเพราะความเป็นผู้มักโลภพระราชาจึงดำริอย่างนี้ว่าพนักงานตีราคาคนนี้เมื่อตีราคาอยู่อย่างนี้ไม่นานนักทรัพย์ในวังของเราก็จะถึงความหมดสิ้นไปเราจะตั้งคนอื่นให้เป็นพนักงานตีราคาพระราชาจึงเปิดสีหบัญชรทอดพระเนตรดูพระหลานหลวงทรงเห็นบุรุษชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นทั้งคนเหลวไหลและโง่เขลาจึงดำริว่าผู้นี้จะอาจกระทำงานในตำแหน่งพนักงานตีราคาของเราได้จึงรับสั่งให้เรียกเขามาแล้วตรัสถามเขาว่าพนายเธอจะอาจทำงานในตำแหน่งพนักงานตีราคาของเราได้หรือไม่บุรุษผู้นั้นสามารถทำได้พระเจ้าข้าพระราชาจึงทรงตั้งบุรุษเขลาคนนั้นไว้ในงานของผู้ตีราคาเพื่อต้องการรักษาทรัพย์ของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาบุรุษผู้โง่เขลาเมื่อจะตีราคาช้างหรือม้าเป็นต้นกล่าวตีราคาเอาตามความชอบใจทำให้เสียราคาเพราะเขาดำรงอยู่ในตำแหน่งเขากล่าวคำใดคำนั้นนั่นแหละเป็นราคาครั้นนั้นพ่อค้าม้าคนหนึ่งนำม้า500 ตัวมาจากแคว้น อุตราปทะพระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษนั้นมาให้ตีราคามาบุรุษนั้นได้ตั้งราคามา500ตัวด้วยข้าวสารทนานเดียวก็แหละกรันตีราคาแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้ข้าวสารหนึ่งทนานแก่พ่อค้าม้าแล้วให้พักม้าไว้ในโรงม้าพ่อค้าม้าจึงไปยังสำนักของพนักงานตีราคาคนเก่าบอกเรื่องราวนั้นแล้วถามว่าบัดนี้ควรจะทำอย่างไรพนักงานตีราคาคนเก่าจึงกล่าวว่าท่านจงให้สินบนแก่บุรุษนั้นแล้วถามอย่างนี้ว่าม้าทั้งหลายของพวกข้าพเจ้ามีราคาข้าวสารทนานเดียวก่อนข้อนี้รู้กันแล้วแต่ข้าพเจ้าประสงค์จะรู้ราคาของข้าวสารทนานเดียวเพราะอาศัยท่านจะอาจเพื่อยืนอยู่ในสำนักของพระราชาแล้วพูดว่าข้าวสารหนึ่งทนานนี้มีราคาชื่อนี้ก็ถ้าเขาพูดว่าข้อนั้นสามารถพวกท่านจงพาเขาไปยังสำนักของพระราชาแม้เราก็จะไปที่นั้นพอการรับคำของบริษัทแล้วให้สินบนแก่นักตีราคาแล้วบอกเนื้อความนั้นนักตีราคาพอได้สินบนเท่านั้นก็กล่าวว่าเราสามารถตีราคาข้าวสารหนึ่งทนานได้พอกลับมาถ้าอย่างนั้นพวกเราจงพากันไปยังราชสกุลเราได้พานักตีราคาไปยังสำนักของพระราชาโพธิสัตว์ก็ดีเขามาเป็นนันมากแม้เหล่าอื่นก็ดีได้พากันไปแล้วที่นั้นพอกามาถวายบังคมพระราชาแล้วทูลถามว่าข้าแต่สมุทิเทพข้าพเจ้าได้ทราบว่าม้า500ตัวมีราคาเท่าข้าวสารหนึ่งทนานแต่ข้าวสารหนึ่งทนานนี้มีราคาเท่าไรข้าแต่สมุทิเทพขอพระองค์โปรดถามพนักงานตีราคาพระเจ้าข้าพระราชาไม่ทราบความเป็นไปนั้นจึงตรัสถามว่าท่านนักตีราคาผู้เจริญม้า500ตัวมีราคาเท่าไรพนักงานตีราคามีราคาเท่าข้าวสารหนึ่งทนานพระเจ้าข้าพระราชาก็นั้นช่างเถิดพนายก็ม้าทั้งหลายที่มีราคาข้าวสารหนึ่งทนานแต่ข้าวสารหนึ่งทนานนั้นมีราคาเท่าไรพนักงานตีราคาก็ข้าวสารหนึ่งทนานย่อมมีค่าเท่าเมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอกพระเจ้าข้าได้ยินว่าในการก่อนบุรุษโง่นั้นอนุวัตตามพระราชาจึงได้ตีราคาม้าทั้งหลายด้วยข้าวสารทนานหนึ่งเมื่อได้สินบนจากมือของพ่อค้ามากลับตีราคาเมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอกด้วยข้าวสารหนึ่งทนานเท่านั้นเพื่อในการนั้นเมืองพาราณสีได้ล้อมกำแพงประมาณ12โยชน์แคว้นทั้งภายในและภายนอกเมืองพาราณสีนี้มีประมาณ300โยชน์บุรุษโง่นั้นได้ตีราคาเมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอกอันใหญ่โตอย่างนี้ด้วยข้าวสารเพียงทนานเดียวเท่านั้นพระโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังคำดังนั้นเมื่อจะกล่าวถามจึงได้กล่าวคาถาขึ้นดังนี้ว่าข้าวสารหนึ่งทนานมีราคาเท่าไรพาราณสีทั้งภายในภายนอกมีราคาเท่าไรข้าวสารทนานเดียวมีราคาเท่าม้า500ตัวอย่างนั้นเชียวหรือบาลีว่ากิมัคคาตีตันทุลนาลิกาจะพาราณสีอันตรภาหิรานิอมาทั้งหลายได้ฟังดังนั้น จึงพากันตบมือหัวเราะทำการย่อเย้ยว่าเมื่อก่อนพวกเราได้มีความสำคัญว่าแผ่นดินและราชสมบัติหาค่ามิได้ในยะว่าราชสมบัติในเมืองพาราณสีพร้อมทั้งพระราชาอันใหญ่โตอย่างนี้มีค่าเพียงข้าวสารทนานเดียวโอ้ความเพียบพร้อมของพนักงานตีราคาท่านเป็นพนักงานตีราคาดำรงอยู่ตลอดการมีประมาณเท่านี้ณที่ไหนกันท่านเหมาะสมแก่พระราชาของพวกเราทีเดียวครั้นนั้นพระราชาทรงละอายให้ฉุดกล้าบุรุษโง่นั้นออกไปแล้วได้พระราชทานตำแหน่งพนักงานตีราคาแก่พระโพธิสัตว์ตามเดิมในสมัยต่อมาพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปตามยถากรรมพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสสองเรื่องสืบอนุสนธิต่อกันไปแล้วประชุมชาดกว่าพนักงานตีราคาผู้เป็นชาวบ้านโง่เขลาในการนั้นได้เป็นพระโลลุทายีในบัดนี้พนักงานตีราคาผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราตถาคตนี่เองชาดกว่าด้วยการตีราคาข้าวสารอันทุละนาลิกะชาดก